उसी को कहते प्रारब्ध फल कर्म संस्कार शेषानुवृत्या देह एव विशेष विशेष विज्ञान उत्पत्ति। इसलिए शरीर में विशेष विज्ञान हो रहा है, इसलिए देह एव आस्ते, देह में रहता है। इति अस्ति एव विशेषण फलम, यही विशेषण का फल हो गया। विद्वत अविद्वत प्रत्यय भेदा पृथकता, क्या विशेषण का फल हुआ? विद्वान को ज्ञान दूसरा हो रहा है और जो है अज्ञानी को ज्ञान दूसरा। शरीर दोनों है, इस शरीर में जो है सूक्ष्म शरीर है अंतकरण, उसकी बुद्धि में ज्ञान दूसरा हो रहा है, उसकी बुद्धि में ज्ञान। जैसे हमने बताया एक स्त्री शरीर में विभिन्न अधिकारी भेद से विभिन्न प्रकार का ज्ञान हो रहा है, एक ज्ञान नहीं हो रहा है। इसी प्रकार विद्वान अविद्वान का ज्ञान भेद, विद्वान भी जो है विद्वान जो है जिस बुद्धि में ज्ञानोत्पत्ति हुई है उस बुद्धि में ऐसा ज्ञान है कि ये कार्यकरण संघात में नहीं, तो कार्यकरण संघात को प्रकाशित करने वाला ऐसा। और जो अज्ञानी है वो कार्यकरण संघात को अपने जानता है, यही दोनों के ज्ञान में अंतर है, इसलिए विशेषण अर्थवान है। ठीक है, मैं देख लीजिए। यदि प्रारब्ध फलम धर्मा धर्मात्मकम कर्म तस्य उपभोक्तस्य शेषाद अनुपभोक्ताद देहादि संस्कारो अनुवर्तते तद अनुवृत्त्या च तत्रैव देहे विशेष विज्ञानम् अवस्थान विषयम् उपपद्यते। अतो विवेकत संन्यासिनो देहे अवस्थान व्यपदेश संभव। कहते हैं यदि प्रारब्ध फल मानते हैं, धर्मा धर्मात्मक जो प्रारब्ध फल है, धर्मा धर्मात्मक जो कर्म है और उसी से हुआ प्रारब्ध फल, तो तस्य उपभोक्तस्य शेषात् जितना उतने ज्ञानोदय के पहले भोग चुका है और जितना शेष है ना, ज्ञानोदय के पहले कुछ भोगे जा चुके हैं कर्म और कुछ शेष है, उन्हीं शेष के कारण ये शरीर है, तो अनुपभुक्तात् देहादि संस्कारो अनुवर्तते। इसलिए देहादि संस्कार का यदि अनुवर्तन होता है प्रारब्ध शरीर को लेकर के, तद अनुवृत्त्या च उस अनुवृत्ति से तत्रैव देहे विशेष विज्ञान, वो जो है उस शरीर में ही विशेष विज्ञान होगा। अवस्थान विषय, किस विषय में? अवस्थान विषयक विशेष विज्ञान। प्रारब्ध शेष है तो वहां पर सूक्ष्म शरीर भी है ना, सूक्ष्म शरीर में बुद्धि, उस बुद्धि में एक विशेष विज्ञान, किस विषय में? अवस्थान विषयक विशेष। वह विशेष विज्ञान क्या होगा? ये शरीर से पृथक मेरा अस्तित्व, उस बुद्धि में शरीर से पृथक अस्तित्व का विज्ञान, शरीर रूपी विज्ञान, यही विशेष विज्ञान। यदि प्रारब्ध है तो बुद्धि भी है कि नहीं, व्यवहार को लेकर के ही तो ज्ञानी का शरीर कहा जा रहा है, परमार्थ से तो नहीं है, पर जो व्यवहार में वो शरीर है, शरीर में जो है सूक्ष्म शरीर है, उसमें जो बुद्धि है उसी बुद्धि में विवेक विज्ञान हुआ है। तो जिस बुद्धि में स्वरूप विषयक विशेष विज्ञान हो गया है तो उस विज्ञान को लेकर के वो बुद्धि देखेगी, तो शरीर में आत्मबुद्धि तो होगा नहीं, तो कार्यकरण संघात से पृथक करके स्व का ज्ञान उस स्थिति में रहेगा हमेशा। कार्य करण संघात से पृथक, यही ज्ञान बुद्धि से लेकर के सबको बाधित करता है। बुद्धि में ही ज्ञान होता है और बुद्धि को ही बाधित करता है। इसीलिए ना अहंकार समझाता है बुद्धि को, हमेशा समझाता रहता है। अहंकारो धियम बुद्धि, अहंकार ये बुद्धि को बोलता रहता है। सुप्तम मां प्रतिबोधय, ये सोया हुआ जो ज्ञान स्वरूप है इसको मत जगाना, तू सरल है, देर को पता नहीं है, उसका फल पता नहीं है। आ क्या होगा यदि मैं जगा दूंगी उसको। उत्थिते परमानंदी न त्वम नाहम न वही जगत, ये जो सोया हुआ स्वरूप जो है ये उत्थित हो गया यदि, तो न तू बचेगी न मैं बचूंगा न ये जगत बचेगा। इसे उसको सोने देना ठीक है, उसको सोने देना ठीक। जैसे कहते ना खेल चल रहा है और बहुत बड़ा वहां पर बल्ब लगा हुआ है, किसी ने बटन दबा दिया, अब भूल से दबा दिया ना, पर कितनी हानि कर दिया उसने। अब प्रकाश हो गया, अब तो कोई दिख ही नहीं रहा, तो कोई कुछ जो है कितने नहीं थे, प्रकाश हो गया ना, अंधकार दूर हो गया, तो अंधकार में दिखने वाला जो था वो कहाँ रहेगा। तो न तुम ना हम वही जगत न वही जगत, तो तू रहेगी न मैं रहूंगा न ये जगत रहेगा, इसलिए इसको सोने देना ठीक है। अब यहाँ पर जो बुद्धि ने जगा दिया है, बुद्धि ने जगा दिया तो बुद्धि से लेकर के शरीर पर्यंत से अहंता खत्म हो गई, ये बाधित हो गया। तो वो बुद्धि से लेकर के इससे जो है वह पृथक अपने, तो जब पृथक देता तो आसन बना लेता, यही आसन आगम में जो पंचमुंडी आसन, नवमुंडी आसन, सप्तमुंडी आसन, तांत्रिक प्रक्रिया में आसन ही, अरे शरीर को आसन बना देता है, इंद्रियों को आसन बना लिया, मन को भी आसन बना लिया, कोई बुद्धि को भी आसन बना लिया, प्राण को भी आसन बना लिया। तो ये सब जो है एक एक अहंकार भी इसको आसन बना लिया, आसन बना लिया कि जो है आप इसके ऊपर बैठा है। जैसे जैसे फोटो देखते हैं, फोटो आप देखते हैं कहीं कहीं ये देवी ऐसे बैठी है, देवी, तो देवी किस पर बैठी है, सदाशिव लेटे हुए, सदाशिव लेटे हुए और उसके ऊपर बेबी बैठी, और नीचे पावा जब आप देखते हैं तो पावा में क्या है, पावा में तो दूसरी चीज, पावा में एक जो है ब्रह्मा है, विष्णु है, रुद्र है, ईश्वर है, चार है पावा, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर, और सदाशिव का है मन, और उस पर चित शक्ति बैठी, ये सबको आसन बना, चित शक्ति का ये आसन है। तीन गुण से विशिष्ट हो गए ब्रह्मा विष्णु रुद्र, और माया शक्ति विशिष्ट हो गए ईश्वर, और अनुग्रह शक्ति विशिष्ट हो गया सदाशिव। पंचकृत्य मानते हैं ना, आगम में पंचकृत्य मानते हैं। तो रजोगुण विशिष्ट होगा ब्रह्मा, और जो है वह ये विशेष है सब, सत्वगुण विशिष्ट हो गए विष्णु, तमोगुण विशिष्ट हो गए रुद्र, और माया विशिष्ट हो गए ईश्वर, और अनुग्रह विशिष्ट हो गए सदाशिव। इतनी विशिष्ट मूर्तियां हैं ईश्वर कोटि में, ये विशिष्ट मूर्तियां हैं, पंच कृत्यकारी बोलते हैं, ये विशिष्ट मूर्ति, और इस पर चित शुद्धि बैठी, ये सब विशेषों से जो है वह पृथक है। ये औपाधिक चैतन्य का वो रूप है, एक एक उपाधि को लेकर के, और चिट्ठी वो शिक्षक के ऊपरे बैठी हुई, ऐसे आपका स्वरूप ऊपरे रहेगा, अलगे रहे, इसको आसन कार्यकाल संघात को आसन बना दिया, इसको बैठा हुआ है। तो इसी बात को लेकर के कहते हैं कि देखो यदि प्रारब्ध बलम धर्म धर्मात्मकम कर्म तस्य उपभुक्त शेषाद अनुभुक्त देहादि संस्कारो अनुवर्तते तद अनुवृत्या च तत्रैव देहे विशेष विज्ञान विज्ञानम अवस्थान विशेषम उपपद्यते अतो विवेकत संन्यासिनो देहि अवस्थान विपदेश संभवत। इसलिए विशेष रूप से संन्यासी को जो है देह में अवस्थान विपदेश अवस्थान का कथन कि देह नहीं होता है, वो कार्य करण संघात के ऊपर बैठा है, वो कार्य करण संघात के ऊपर बैठा, वो अपने चैतन्य स्वरूप में रहता है। इसलिए जो है जैसे आसन पर कोई बैठता है इसी प्रकार जो है वो बैठा है। भाई वो समष्टि में वही है, व्यष्टि में आप अपना देख लीजिए, समष्टि में वही त्रिगुणात्मक ये तीन विभूतियां हैं और मायोपाधिक ईश्वर है जिसका कोई नाम रूप नहीं है और सदाशिव अनुग्रह संबलित है। भाई पांच उपाधि है ना वहां पर, रागम में पांच मान, आप यहां तीन मानते हैं, तीन गुण मानते हैं, वहां पंच प्रत्य मानते हैं, सृष्टि पालन संहार निग्रह अनुग्रह, इसी को कहें तिरोधान अनुग्रह। तिरोधान वही माया है, तो माया विशिष्ट ईश्वर हो गया और सदाशिव अनुग्रह भी, राशि अनुग्रह शक्ति, वो अनुग्रह शक्ति ईश्वर के भी ऊपर है क्योंकि ईश्वर तो माया के द्वारा जीव को बांध के रखता है और सदाशिव जो है अनुग्रह के द्वारा उसको छुड़ाता है, इसलिए वो अनुग्रह रूपी मंच है। और ये चार है पावे और उस अनुग्रह शक्ति रूपी मंच पर जो है वह चित्त शक्ति ललिता जी लोहित्यम तद विमर्शन, तो वो जो चित शक्ति है वो बैठी है। अब ये जो फोटो कलेक्टर बने बनाने पर उसकी भूमिका है, ये समष्टि में इस प्रकार की भूमिका है, उस भूमिका को एक इंगित करने के लिए फोटो बना दिया, पर वहां कोई चित शक्ति का जो है वह वो रूप कहते हैं कि उसका जो स्वरूप है वह चित शक्ति, उसका शरीर जो लाल दिखाई दे रहा है वह जो है उसका ज्ञान है। चित शक्ति ललिता देवी लोहित तत्व विमर्शन, उसके हाथ में जो आयुध दिखाई दे रहे हैं वो जो है उसी प्रकार के जो है वो उसके शक्तियां उसके अंदर है जिसके द्वारा सारा विश्व शासित। ये मेरे कहने का तात्पर्य वहां वो दृष्टांत देने में इतने है कि जैसे चित शक्ति जो है वो सभी को ऊपर बैठे, ऐसे यहां भी जो चैतन्य है ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, तो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के ऊपर बैठा और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अवस्थान शरीर में है, इसलिए जो है वह शरीर से भिन्न होकर के शरीर में जो है का विशेषण यहां पर थी। जब तक प्रारब्ध है तब तक उसका अंदर भान होगा, वो कैसा भान होगा इस प्रकार का भान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णस्य